its lot he best allied, taket med gyldne skjolde, id går hver aften solen nid, af rosen skyernes valde. De slot blev ej med hen og gjort, mørkelyst står det smykket, fra jord til himmel når det bort, hvor Herre selv det har bygget. Fra tusind tårne funkler guld, porten skinner som rammet, med stråle stytter underfuld sig borgen spejler i havet. Guds sol går i sit guldslot ind, skinner i purpur sky på borgens tind, står lysets banner med herre. Solenglen svinger lysets flag, vandrer til fjerne lande, ham fører liv og lys og dag, af nattens brusende vande. Lige solen far livet hen, gå til forklaringskysten, med glans og dår.